moy li nga xamantene mom mo sax te mom moy had moy abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma ci hadith bi ñu ne daf ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa won ginnaw ka dafa won ginnaw kaaba gi comme nak dafa won ginnaw kaaba gi tek won ginnaw ku ne xamna ni won kanam mo geuna doy war won ko ginnaw manam won ginnaw qibla bi mo geuna woyof won ko kanam kon nak boba dañuy yam ci li nga xamanteni mo geuna woyof ci moy won ko ginnaw amma al qadi abu yusuf rahimahullah mom mi nga xamantene dafa wax ne won ko kanam mom manam won ko ginnaw dagan na waye budé fekk na ci bir tabakh kessé la waye même bu fekkonté na ci all bi la sax won ko ginnaw day daali haram mom dafa jëfëndiko hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi ñu ne dal ni yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bimu woné ginnaw kaaba gi do fekk na mom mu nekkon ci bir manam ci bir wanaki nga xamantene dañ ko tabakh lolu motax kon mu won ko ginnaw te kom lolu mom moy li nga xamantene mom mo fi nek te sax te hadith yi ñom ño gëna deugër yenen hadith yu demé nek hadith ya jabir bi hadith ya aisha radhiyallahu ta'ala anhuma mi nga xamantene dañ ci wute borom xam xam yi rahmuhumullah wute nañ da hadith yoyu werna wala weru ñu bu boba kon li nga xamantene mom moy li gëna yanu mana moy ñu daal di samonté manam ñu gëna sammu dan nit ga danañ ko daganal bu fekkentene won nga ginnaw kaaba gi te bañ ko won kanam fu fekkentene nek ci bir tabakh yi way bu fekkentene ci bir all bi la nak mom ala kulli halin dañ koy haramal lolou moy li nga xamantene lolou moy li gëna samuté lolou mazhab la bo xamantene ci walum xel lu yanu mana la te deugar bu fekkentene nak manam li nga xamne ñom ñoy jumhurul ulama rahimahumullah ñom ñi nga xamantene insha Allah taala seen wax mom mo gëna deugar moy ñom dañu jëfëndiko hadith yépp dañ né dafa am qaida bo xamantene dafa wax na i'malun nasayni afdal min ihmal ahadihima manam jëfé ñaari texte amna tamit benen ci benen waxin bu ñuy waxé qaida bobu moy dañ nan i'malud dalilaini jëfé ñaari dalil yi mo gën afdal mo gën min ihmal ci doye dal neenal ahadihima benn ci ñaari dalil yi ñu ne am nañu hadith bi muy hadithu abu ayyub al ansari ashabu hadithu abu hurayra be bu maqal ibn abi maqal abu abdullah ibn al harith radiyallahu ta'ala anil jami' hadith yoy dañuy téré ci luñu joyal hadithu jabir bi ak bu yaay aisha bi ak bu abdullah ibn umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anil jami' bi nga xamantene mom lañu ne yoy dañuy daganal waye bu fekkentene ci bir neegi la ñu ne len ah hadithu jabir bi ana nan ngeen ci degge ni ci bir neegi la manam ci bir keur yi la xana du bobu dañ ko joyal ñu ne waw li nga xamantene mom mo koy woné moy li ñu xam ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam manam moy sa yu daan dem won ak daf daan laqatu manam daf daan neubutu wala bok mu duggu ci won ak wala bok mu dem ba sori ba ken dootu ko gisati lolu kon mo ñuy tektel ne bu ko jabir ibn abdullah gisee radiyallahu ta'ala anhuma manam bu ko gise mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy tun boy ndox moy dafa fek ni daf ko gis fek mu nek ci bir wona wala bok mo suturlu bok manam kon ci lañuy xamé ni ndax suturlu dafa nek lo xamantene dañ koy sakku bu boba lolu day tektelene manam dañuy degge ni kon bu boba kon ci bir wona la nekkon wala bok en tout cas amna lumu tegon ci kanamam wala bok lumu tegon ci digeentem ba nit ni duñ ko gis gu leer manam bok na ci li nga xamantene manam mom muy gëna deugëral loolu itam moy même bu fekkontene Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma mom leralul waye ñu xamne possible na ci ne mu nekk ci bir wa ci bir neek manam possible na mu nekk ci bir wanak yu ñu tabax wërele ko possible na tamen mu nekk ci all bi waye Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom bi mu solo we hadith bi dafa wax ne manam ci bir tabakh la ba nop mom nonu la meusa comprendre ni lolou moy sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba tax bi mi tukki sax mom dafa jël manam gelle mom tek ko ci kanamam ngir tour ndox mom abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma dafa jël sax gelle mom tek ko ci kanamam ngir wané ni manam lolou moy li nga xamanteni mom moy ni meuna ne te nonu la ñi déggé hadith bi bu boba manam ñi nga xamantene loolu tamit day tek tele kon ne manam keni kon bu boba dañuy jël kon hadithu jabir ibn abdullah bi dal di koy yobbu manam ndax yuqaddamul khass ala al'am idha ta'arada al'am wal khass yuqaddamul khass ala al'am manam su fekke wala bok yuhmalul khass ala al'am wala yuhmalul 'am ala al-khass bok manam bu fekente ne dafa khass ak am manam lu general ak lu particulier dañu ñew melni dañu wara wuté dañuy jël li particulier ñu jital ko ci kaw li nga xamne dafa general manam lu demé nek tamit manam bu boba kon bu boba tamit fi dañuy jital li nga xamne dafa particulier ñew léral indi ay détail yu lér ci ni ci cadre bi la dagané kon bu boba dañ koy daganal rek ci cadre bobu ba nopi dafa am benen qa'ida moy ar-rawi a'lamu wala bok ci benen waxin moy ar-rawi adra bima rawa ki nga xamantene mom mo solo hadith bi mom mo gëna xam li mu solo amma abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma kom mom mo solo hadith bi demi tek te bam mom moko fi reñele ci hadith marwan bi nga xamantene mom mo nek ci sunan imam abu dawud mo nek ci sunan imam abu dawud rahmatullahi alayhima bu boba dañuy xamne kon loolu moy li nga xamantene manam mom loolu moy li gëna deugal bu boba groupe bi nga xamantene dañoo haramal mbir mi ci luñu doyal ñom dañ nan leen det ñew leen ndax abu ayyuba al ansari radiyallahu ta'ala anhu mom limu solo moy dañ ko téréte mom daf ñu comprendre mbir mi moy ne dafa haram ci luñu doyal te ar-rawi a'lamu bima rawa ki nga xamantene mom mo solo hadith mom mo gën xam ci liñu doyal bu boba ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama te mo ñoy maliki yi ak shafi'i te ñom ñoy li gëna siiw ñu gëna bari ci xana bi lay rahmatullahi ala jami' ñom bu boba dañ leen di wax ne waw kay d'accord nañ ni ñaar ñi ñoo gëna xam manam ku ne mo gëna xam limu solo waye d'accord nañ ci loolu legi waw waye abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma mom xamna hadithu abdullah xamna hadithu abu ayyub al-ansari radiyallahu anhu bi ndax likoy woné moy mom ne bi muy tour ndox wanul kaaba gi karam rek da di bayyi nonu waye waxna marwan ne ko man xamna ne hadith bi amna hadithu abu ayyub bele amona ndax nimako xamé moy ne dama na dama jël sama gilem tek ko ci sama kanam bu boba man dama comprendre ne jël nañ gilem bu mako tege ci sama kanam bu boba day daldi dagan mo meuna tour ndox daldi djublu ci qibla bi amma su fekk ndax me nak ndax hadith bi ci li la manam hadith abu ayyub le xamon nako radiyallahu ta'ala anhu waye bu boba dagn ko wax dag manam bu boba ci bu nekkon ni rek nandu foy ci lañ koy wax waye comme que nak amna lu dox sama digeunte ak qibla bo wa nak dotul haramati manam kon bu boba ñu xamne mom xamone na ñaari hadisi amma abu ayyub al ansari radiyallahu ta'ala anhu zahir mbir mi moy mom xamone na hadith bi mu solo waye xamul won hadith abdullah ibn umar ibn khattab bi bu boba radiyallahu ta'ala anhuma bu boba nak ñu xamne kon nak mu wawa dañuy jital ki nga xamantene mom xamna ñaari text yep ke ki nga xamantene mom xa ben text bi rek la xam boba ñu mom dafa jëf ñaari text yeb ben bu ci nek mu jëfé ko fañ ko wara jëfé benen mbir mi mom moy comme dafa gisi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci kaw ñaari mul bu boba li nga xamantene loolu lay woné ci anam gu leer comme niko ahmad al-usmani rahimahullahu ta'ala waxe ci fathul mulhim ci sharh sahih imam muslim rahimahullahu mom neena bi nak ap sew la mbir la mo xamanteni gisul kenn ko xamanteni laye nako ngir deugereale ko mazhab bobu waye nak mom dal gis nako donte mom hanafiul mazhab la rahimahullahu ta'ala bi rahmatihi alwasi'a dafa wax ne le fait que mu am ñaari mol yo xamanteni dañ ko tek ci wanagu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko defé mu meuna yekiti ko meuna fi ci kaw lolu da fay tektele ci anam gu leer ci nekkon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wonagam dañ ko defare wo no xamantene muno ko jëfëndiko ludul nga djublu qibla ma bok nga won ko ginnaw lolu yep day degeural mbir mi manam day degeural ne kon mazhab bi manam lolu moy mazhab bi gëna degeul ndax su fekenteene moli dañ ko tege no xamantene muno te tam wa dañ ko tega no xamanteni do façon mënou ci jëfëndiko kon nak ci lañu xamé ni mo xabul jumhur moy li gëna deugër insha Allah rawatul nak ne hadith yi ndaba hadithu abdul aisha radiyallahu ta'ala anha bi duf koy gëna degeural ndike nono hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi duf koy gëna degeural ndike nono itam legi mu def niñu wara tonto ñi nga xamantene ñom ñoy manam seen wax ji nga xamantene mom lañu wax ne qibla bi ak manam de toute façon nit ki bu taxawé dina am lu dox sa digënté qibla bi booba dañ nan la kon xana kay kon do defati dara parce que su fekk wala manam kon bu boba nit ki day djublu manam ay awram faw da koy djublul qibla bi manam day haram mu djublul ko qibla bi ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadith bi nga xamne mo nek ci muwatta bu imam malik rahimahullah dafa tere rek ne bu len djublu qibla bi ak sen ay awra kon bu boba ñu xamne lolu moy bul ko djublu fekk amulo dara lu dox sa digeenti ak qibla bi motax ñuy wax légi nak xalu julli mom kon bu boba dañ koy daali téggé ba paré tamit worma bi nga xamantene mom nga amal qibla bi bu boba tamit day daali téggéku té imaginer nit ko xamantene masalan dafa djublu qibla ba paré daali wara tufli téj koy téré mu daali tufli ci kanamam waye nak bu fekente né comme yenenbi bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax manam dafa wax né na tufli ci ndey ci chamoñam wala bok ci tanki ci digënté tanki wala bok xana kon bok mu daal di tufli rek ci yéréem yi waye buy tufli ci yéréem yi sik nekkul ci né xarkana mum day daal di djublu qibla ba tay té pourtant dañ ko don téré waye le fait que mu am lu dox digëntém ak qibla bi muy moy tane ko ba tufli wul ci kanam qibla bi lolu lañu baagi xel kon bu woba mom ak julli ci walu gogou dañuy daal di wouté ay atté té yenente bi sallallahu alayhi wa sallam le fait que mu jëfëndiko ko rek moy wané ni daganna ndax mënuñu wax né yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñuy téré mbir té li tax mu téré ñuko moy wormal qibla bi ba nopi mom mu tok di baña wormal qibla bi loolu mom yanul mana ala kulli hal kon loolu day dëgeural ci anam gu leer ci na mazhab jumhur mom mo gëna dëgeur amma ni nga xamantene nak mom lañuy tonto ñi nga xamne dañoo waxu sibel gi manam ne dal dañ ko sip ñooñu itam boole gi nga xamantene mom lañu boole rafet na lool dañ nan leen waw kay jazakumullahu anna khaira seen wax rafet na seen yene selna waye nak li nga xamantene mom ngeen wax yeen bi ngi ni jël rek mbolem hadisi ngeen def rek am ak khas manam jël généralité rek ne manam ak particularité rek daal taxaw rek daal ni kon li dañ ko sip le dafa haram waaw fekk nak bala lolu nañ xol tay su fekente ne hadith yi nga xamantene dañu rot te takale digeenti penku ak sok manam takale digeenti ku djublu qibla ak manam ku nek ci bir ne keur yi ak bancane lolu kon hadith yi dañu takale digeenti bir keur yi ak bancane waye hadith yi takale wuñ digeenti daganna manam digeenti ne manam comme ni ngeen ko takale yeen ndax yeen ni ngeen ko defé booba dootu ñu bayyéti xel le fait que ñu nekk ci biir neegi ak bancane bu boba kon yeen ñaka takale go ngeen ñaka takale moy wane ni seen mazhab bi suñu mazhab moko gëna deugër té bokku na ci li gëna deugëral loolu mom moy hadith ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bi ak Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma ni nga xamantene nonu la comprendre bi le mazhab nonu la comprendre hadith bi comprendre ko hadith yi tamit té mom moy hadith bu melni hadith Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu bi kon lolu day dali deugural li nga xamantene mom moy mazhabul jumhur ne kon dal li nga xamantene kon insha Allah ta'ala li gëna deugër té gëna wër ci mas'ala bi moy né nit ki su fekente né dafa am lu dox ci digëntéem ak qibla bu boba day dali dagan mu dadi mëna djublu qibla wala bok mu wan ko ginnaw amma su fekente nak dafa amul lolu amul manam bu boba day dadi bu boba day dadi haram mu djublu qibla wala bok mu wan ko ginnaw amma al qadi abu yusuf rahimahullah wax gi nga xamantene mom la wax ne wan ginnaw qibla bi ko mo gëna woyof wan ko kanam bu boba ci bir keur yi day dagan manam ñom kon dañ ko restreindre ci mom da ko restreindre mom ak jumhur ño bokku lepp ba mu dess mom def ne wan ko ginnaw rek nga mëna def mëno ko wan kanam booba dañ nan ko waaw abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma bi nga xamne mo solo hadith bi ci hadith marwan bi dafa wan kanam qibla bi mom kon limi tekki mom te arrawi a'lamu bima rawa ki nga xamantene mom mo solo hadith bi mom mo gëna xamne mu solo niki nonu tamit niki nonu tamit hadithu jabir ibn abdullah radiyallahu ta'ala anhuma bi mom tamit dafa wax ne dafa wan ginna dafa wan kanam qibla bi di tour ndox kon lolu day deugereul ne wan kanam qibla bi ak wan ko ginnaw bu boba yep daño dagan bu fekente ne amna lu dox sa digeunte qibla bi bu boba nak kon ci kaw lolu ni dadi bo boba nak mel mu das rek kon benen laaj manam mom moy anal fan la tabakh bi wara tol ndax tabakh bi du am diferan manam ndax dana am distance bo xamantene au minimum warna mel non bu boba dañ nan la waw li nga xamantene mom moy limbo libo mbolo ci borom xam xam yi rahmuhullahu ta'ala wax ngir leralé ko masala bobu ku melni imam an-nawawi rahmuhullahu tokhale ko ci mazhabu shafi'i rahmatullahi ala jami'a wa amma manam moy te lolou mom la mbolo ci maliki yi rahmuhumullahu ta'ala wa akhana bilay rahmuhumullah ndax maliki yi ñom comme sen tere yi ñeek yow lolou wax ñu won ci bobu masala lolou mom motax manam maliki dañ ko jele ci shafi'i rahmatullahi alayhim ñom ñu daadi wax ne kon dafa am dañuy xor rek lu tollo ñetti xassab manam lo xamantene bu tollo ak ñetti xassab sa digeunte ak satir bi manam li nga xamne mom ngay tek sa kanam niki nonu li nek ci sa kanam tamit warna tolok lumu bon bon tieru xassab manam 50 cm nga diviser ko par 3 manam bu boba a peu près ay 10 cm wala 12 cm a peu près fokk mu tollu nonu niki nonu itam sa digeunte ak manam 1m50 dal warul dox sa digeunte ak satir bi nga xamantene mom ngay tek ci sa kanam ngir manam sa digeunte qibla bi ndax bu fekkenteni ëpp na lu tollok 1m50 rek bu boba doy daadi melni ndandu foy foy rek bu boba mom ak all bi ñoy daadi commencé nuro kon loolu itam matna bayyi xel ci ñi nga xamantene seen won ak ñoom dañuy yaatu yenn yaatu way bo wa ñu xol ana nan lañuy doxale mbir mom te ala kulli hal comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci lu jitu moy li nga xamantene mom moy li gënte gëna yey té mom itam mom moy li gëna sam moy nit ki buy défar wonagam ci bir kërëm manam mu tabaxé wonag yi no xamantene du juglu qibla bi té du ko won ginnaw loolu moy li nga xamantene mom mo gëna sam té mom mo gëna deppok sunna insha Allah ta'ala kon nak mu daadi dess yeneene mas'al loolu moy mas'ala bi gëno na mat ci hadith bi mu am tamit yeneene mas'ala yo xamantene matna bayyi xal yu demé nek neeg bi le fait que ñu tuddé mu nek neegu yaa Hafsa radiyallahu ta'ala anha manam loolu da fay tek tale ne kon yeen soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ñom ñoo mom neeg ye ndegate kon keur ye nekkon ci keur yenente bi sallallahu alayhi wa sallam soxna yi ñoko momon ndax su fekkonte ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moko momon kon bu boba kon bu genné aduna soxna yi dootuñu fa dekkati bu boba keur yi dañuy delu ci baytul mal ndax wax gi mu wax mom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne nahnu ma'ashiral anbiya la nuwarrathu dinaran wala dirhama fama wama taraknahu sadaqa innama nuwarrathu ilma wal ulama warathatul anbiya yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ñun yenente yi alayhi msalatu wassalam ñun ken duñu donu dinar ken duñu donu dirham té lepp lo xamantene bayyi nañ ko fi rek loolu sarax lay doon bu boba kon dañ koy yobbu ci baytul mal bu boba nak mu ne parce que ñun xam xam rek lañ ñuy doon né motax ñu ne borom xam xam yi rahmuhumullah ñom ñoy doono yenenti alayhi msalatu wassalam yalla ñu yalla tek ci yoon yenenti alayhi msalatu wassalam ak yoon ñi nga xamantene ño leen doon nu te ñom ñoy borom xam xam yi rahmuhumullah amma kon manam kon bu boba li nga xamantene mom lañ ci déggé manam le fait que yaay Hafsa radiyallahu ta'ala anha dese won ak meegam manam dese won ak keureum bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam genné aduna niki nonu mbolam soxna yi radiyallahu ta'ala anhunna ba ya ba abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhuma di donu keur gogo lolou limi tektele mom moy kon ndegete keur yoyu mom yenenbi sallallahu alayhi wasallam bimuko outé daf ko wutalon soxna yi lolu tamit day tek tele benen bir moy dagan na nit wut keureum ba nopi dal di def touru keur gi mu def ci touru soxna ci manam keur gi mu def ci touru soxna ci lolu dagan na benen bir moy li nga xamantene manam mom moy benen mbir bi nga xamantene moy ne keur yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam manam niñ ko defare won tamit degeurna manam donte modestone waye nak degeurul na ndax bu degeurul won kon a abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mo bu ci yegge dana daan wala bok dara xew fa benen mbir bi nga xamantene mom lañuy jange ci hadith bi mom moy ni nga xamantene nonu la abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala mel radiyallahu ta'ala anhuma mel te ragne ku ko ci bir sahaba radiyallahu ta'ala anil jami' te mu nek lo xamantene jikkolo jo xamantene ju bax la moy di top jeexitalu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam be ci bir yi nga xamantene dafa nek lo xamantene dafa intime manam mbir yi geuna intime sax dañ ci wara roy yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ba nopi di xol ak njangam ba pare di jange ci ay doxalinam zahiran wa batina waru ñu wax rek ne diine ji dal ci nangam rek lañ koy yamale te duñ ko yobbu ba ci nangam ak nangam dedet buñuy jang diine buñuy sakku xam xam ci diine buñu lepp lañ wara jang ci diine ji te doxalinu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dañ ko wara top zahiran wa batina ci mbir mu ne xana gisoo abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhumā bi mu yegge jakarlok yenente bi gis yenente bi sallallahu alayhi wasallam muy fajj ajom waxul ni xaram daw gawna moy tindiko waye daf ni xaral ma xol donte manam tayuko won bim koy gis waye comme bam ko xese ba gis rek daf ni fokuma jange ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci hal bi lolou tamit doxalin la bo xamantene ñi nga xamantene ñom ñoy talibé war nañ ko roy ci serigne manam war nañ ko def manam parafor ak serigne ak borom yi xam xam yi rahmuhumullah waye nak lolou tamit dafa am leneen lo xamantene la def ñuy ci yobbu moy serigne yi ak borom xam xam yi tamit war nañu fexé bay xol sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci hal bu ne ba ñu diko topando diko top diko doxale saasu nek zahiran wa batina té lolou manam moy tamit talibé yi nga xamantene dañuy saaku xam xam itam war nañu def lolou bu ko defé suñu yeggé ci maqamu borom xam xam yu ba yegg ci degré yu kawé yi ñom itam bu boba ñu daldi mëna mel nonu bu boba ñuy roy yenente bi sallallahu alayhi wasallam zahiran wa batina ñuy roy yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci seen ay wax ak seen ay jëf ak seen ay doxalin ak seen ay togin ak seen ay waxin manam lepp